81वां सर्ग। प्रलयकाल में नृत्य कर रहे भयंकर रुद्र तथा जगद्रूपी अंगवाली उसकी छाया काल रात्रि का वर्णन। किंकरो छाया सिद्धद्ध का मुने इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपक्रम बांधते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, इसके बाद मैंने उस महाकाश में मत्त उस रुद्र भगवान को नृत्य करने में प्रवृत्त देखा। उस समय उनका आकार बहुत दूर तक फैला हुआ था। आकाश के सदृश उन्होंने विशाल आकृति प्राप्त की थी। अपनी व्यापकता का उन्होंने त्याग नहीं किया था। वह आकार महान था। मेघ के सदृश उनका श्याम वर्ण था। उनसे दसों दिशाएं चारों ओर से खूब व्याप्त थीं। सूर्य, चंद्र और अग्नि तीनों उनके तीन नेत्र थे। चंचल दसों दिशाएं ही उनके वस्त्र के स्थान में थीं। घन तथा दीर्घ प्रभाजाल से वे युक्त थे, इसीलिए वे देखने में नील प्रभाजवालाओं के बंधन स्तंभ जैसे मालूम पड़ रहे थे। बड़वाग्नि की तरह तो उनकी आंखें थीं। चंचल भुजारूपी तरंगमालाओं से उनका शरीर खूब चमकीला दिख रहा था। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो सबको जलमय बनाने वाले प्रलयकाल के महासागर का जल ही शरीर ग्रहण कर अभी आविर्भूत हुआ हो। इसके अनंतर मैं क्या देखता हूँ कि भगवान रुद्र के नृत्य का अनुकरण करती हुई उनके शरीर से मानो छाया निकल रही है। एक पांच वर्टिकल बार देखते ही बलात् मेरे मन में ऐसी आशंका उठी कि भला सूर्यों के उपस्थित न रहते महान अंधकार से परिपूर्ण आकाश में यह छाया कैसे स्थित है। वर्टिकल बार छह वर्टिकल बार यह मैं जब विचार कर रहा था कि इतने में तत्क्षण ही वह उस समय नाच करती हुई भगवान रुद्र के सामने आकर खड़ी हो गई। दिलडौल में विशाल वह अपनी सुंदर तीन आँखों से शोभित हो रही थी। वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार उनका आई किमाकृति धृते केन इन दोनों प्रश्नों का भी वे दोनों ब्रह्मांडखंड स्वसंवित से कल्पित नियत तथा अनियत आकार वाले हैं और एकमात्र संवित ने ही इन्हें धारण कर रखा है। यह उत्तर अर्थतः प्राप्त हो गया। पेज 353 सर्ग 81 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उसके रूप का वर्णन करते हैं। वह रंग में काली थी, पतली थी। उसके सारे अंगों में नस ही नस दिख रही थी। उसके सभी अंग शिथिल थे। आकृति उसकी विशाल थी। उसका मुख ज्वालाओं से व्याप्त था। चंचल वंशमृद्धि की नाई पुष्प पल्लव आदि से विभूषित श्यामल उसका मस्तक था। आठ घनीभूत अंजन रूप तम के समान उसका श्याम वर्ण था, इसलिए देखने में वह दूसरी मूर्तिमती रात जैसी शरीरयुक्त अंधकार की शोभासी तथा साकार श्याम वर्ण आकाश की द्युति जैसी प्रतीत हो रही थी। नौ वह बहुत लंबी थी। उसका मुख बड़ा ही भयानक था। वह ऐसी खड़ी थी मानो अपनी लंबी देह से आकाश नापने को उद्यत हो या आकाश से अपनी समता कर रही हो। वह मानो अपनी दीर्घ जानों और भुजाओं के भ्रमण से समस्त दिशाओं के मुख को ही नापने की इच्छा कर रही थी। दस उसे देखने से यही प्रतीति हो रही थी मानो बहुत दिनों तक अधिक उपवास करने से ही यह ऐसी दुबली हो गई है। उसकी लंबी देह में सर्वत्र गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे थे। कज्जल के सदृश श्याम वर्ण की वह पवन से आकुल मेघों की माला जैसी थी। ग्यारह उसे देखने से ऐसा भान हो रहा था कि अत्यंत लंबी और दुबली उसे खड़ी होने में भी जब विधाता ने असमर्थ देखा है तब मानो उन्होंने शिरारूपी लंबी रस्सियों से बांध दिया है ताकि यह अच्छी तरह खड़ी रहे। बारह हे श्री रामचंद्र जी, वह इतनी अधिक लंबी थी कि हजारों वर्षों तक ऊपर नीचे आ जाकर मैंने योग बल से उसके सिर और पाद नखों का अवलोकन किया। तेरह नाड़ियों के समूहों तथा अंतड़ियों रूपी रस्सियों से ग्रथित सिर से लेकर पैर तक सभी अंगों से युक्त वह ऐसे स्थित थी जैसे मूल से लेकर शाखाग्र पर्यंत सूतों से ग्रथित कंटकों की निवास भूमि खदिरादि लता। वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार नाना वर्गों के सूर्य आदि देव तथा दानवों के मस्तक रूपी कमलों के समूहों की माला उसके कंठ में विराजमान थी। निर्मल आलोक वाला पवन से प्रदीप्त अग्नि उसका आंचल था। वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार उसके लंबे दोनों कानों में चंचल नाग झूल रहे थे तथा दो मृतक कुंडल के रूप में विराजमान थे। शुष्क तुम्बीलता की तरह अति दीर्घ अत्यंत चंचल तथा काले वर्ण के उसके दोनों स्तन जांघ तक लटक रहे थे। 16 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार उसका खटवांग मंडल मयूरों के पिच्छस्मुहों तथा ब्रह्मा के केशों के मंडलों से लांछित चिह्नित चंद्रादि सुराधीशों के ऊंचे ऊंचे मस्तकों से अलंकृत था। 17 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार चूंकि दंतरूपी चंद्रमाला से वह विमल थी, इसलिए विमल दांतों के प्रकाशों के पतन से अभिवृद्ध तथा अंधकार रूपी सागर के आवों से व्यालोल चंचल ऊर्ध्वलेखा जैसी स्थित वह प्रतीत हो रही थी। 18 आकाश में उत्पन्न हुए वृक्ष के ऊपर आरूढ़ शुष्कलता जैसी वह ऊंचे आकाश रूपी वृक्ष के ऊपर आरूढ़ थी। वायुओं द्वारा पटपट शब्दों से विभूषित तथा जांघ तक सभी चंचल अवयवों वाली वह नीचे तक अपने चंचल अवयवों से युक्त तथा वायुओं द्वारा पटपट शब्दों से अलंकृत शुष्क तुम्बीलता जैसी ही बिल्कुल प्रतीत हो रही थी। 19 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार महातरंगरूपी लंबी भुजाओं वाली श्यामल तथा 2073 पेज 354 2074 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। उल्लासों से परिपूर्ण नृत्य रूपी आवर्तों से चंचल प्रलयकालीन महासागर की तरंगमाला सी भास रही थी। 20 क्षण में ही कभी तो वह एक भुजा से युक्त आकार वाली हो जाती थी और कभी क्षण में ही अनेक भुजाओं से व्याप्त हो जाती थी तथा कभी क्षण भर में ही अपनी अनंत उग्र भुजाओं से जगद्रूपी नृत्य मंडप को ऊपर फेंक कर व्याकुल कर देती थी। 21 क्षण भर में ही तुरंत उसका आकार एक मुख वाला हो जाता था तथा शीघ्र ही उसकी आकृति अनेक मुखों से युक्त बन जाती थी। शीघ्र ही वह अनंत उग्र मुख धारण कर लेती थी तथा क्षण भर में ही बिना मुखवाली भी वह हो जाती थी। 22 वह शीघ्र एक पैर से युक्त हो जाती थी तथा शीघ्र ही उसके सैकड़ों पैर हो जाते थे। क्षण भर भी देर न हो पाती थी कि इतने ही में वह अनंत पैरों से समन्वित हो जाती थी तथा क्षण में ही वह बिना पैर की भी हो जाती थी। 23 वह रूप देखकर मैंने उसकी देह का अनुमान कर लिया कि हो न हो यह वही कालरात्रि है। अन्य सज्जन महानुभावों ने भी इसको यह भगवती काली है यह निर्णय किया है। 24 फिर उसके मुख से लेकर पैर तक के प्रत्येक अंग का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, उस भगवती की 3 आँखें थीं। उनकी उपमा तो तब ठीक मिल सकती है जबकि अर्घट यंत्र के मस्तक के काठ में प्रसिद्ध 3 गड्ढे ज्वालाओं से परिपूर्ण हो जाएं। और उसकी ललाट भूमि की उपमा तो वह प्रसिद्ध इंद्रनील पर्वत का प्रस्थभाग है जहाँ पर पृथ्वी जल रही हो। 25 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार उसके दोनों जबड़े तो लोकालोक पर्वत के प्रसिद्ध इंद्रनील के उग्र गड्ढे की तरह ही भयंकर दिख रहे थे क्योंकि अधिक गहरा होने से वहाँ तक कुंडलों की कांति का प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुँच पाता था। वातस्कंधरूपी तागों में पिरोए गए तारागण रूपी मुक्ताकलापों की माला उसके गले में विराज रही थी। 26 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार इंद्रनील पर्वत के तुल्य ऊंचे नगर के बाहर के दरवाजे पर पद्मराग आदि की प्रभा से रंजित दरवाजे के उन्नत भीतरी छेद में विश्रांत अधोमुख कृत्रिम काटशैल की तरह भगनामक भीषण काक से वह भयंकर लगती। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार 27 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार नाच रही भुजलतारूपी पुष्पों से युक्त नखों की शुभ्र प्रभारूपी मेघमंडलों से वह आकाशतल में सैकड़ों पूर्ण चंद्रों को नचाती हुई सी प्रतीत हो रही थी। 28 वर्टिकल बार कल्पांत मेघों 8 के तुल्य गजमुक्ताओं तथा प्रलयकाल में गिर रही तारों की श्रेणी जैसी भासमान नखों की पंक्तियों की विशाल प्रभाव को बरसा रही भ्रमणशील अपनी भुजाओं से भगवती काली ने सारे दिग्मंडल को व्याप्त कर दिया था। 29 रंग में बिल्कुल काले अतेव उग्र स्वरूप के अपने उन भ्रांत भुज वृक्षों से जो नखों रूपी पुष्पों से विभूषित अंगुल रूपी लता समूहों से सुशोभित थे, उस भगवती काली ने सारे आकाश प्रांत को जंगल सा बना दिया था। 30 वर्टिकल बार वह भगवती काली सभी ओर चलित हुए अपने जंघासमूह से जले एक आई बी अर्थात स्फुरित हो रही प्रभाव से युक्त हाथी के दांतों की तरह पर्वत प्रांत के ऊपर महाप्रभाव से युक्त मोटी मोटी जलधारा श्रेणी को बरसा रहे कल्पांत मेघों की तरह। पेज 355 सर्ग 81 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। हुए खजूर आदि के महान जंगलों से वलित तथा एकमात्र जले हुए अच्छे अच्छे तमाल ताल आदि के वृक्षों से स्थूल बनी हुई पृथ्वी का अनुकरण कर रही थी। 31 अनंत महाकाश में भी पारंगत अपने केशों से वह संचरणशील अंधकार रूपी हाथी का आकाश में विस्तृत निवास मानो सिद्ध कर रही थी। 32 प्रतिध्वनियों से घनीभूत दिग्मंडल वाले गगनरूपी गांव में उद्घोषणशील अपने उस निःश्वास पवन के साथ जिसके द्वारा मेरु आदि अनेक पर्वत उड़ा दिए जाते थे वह भगवती बराबर चली जा रही थी। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह एक ऐसे नट के साथ चली जा रही हैं, जो नियत अनुन्य वाला है और प्रबल वायु के फूतकार रूपी अव्यक्त शब्द से परिपूर्ण गीत गा रहा है। 33-34 इसके बाद मैंने आकाश में स्थित अनंत आकाश के सदृश व्यापक रूप उस भगवती को योगबल से देखा कि वह नृत्यवश आवेश के कारण वर्धमान शरीर वाली हो गई हैं। 35 इतने ही में मैं क्या देखता हूँ कि एकमात्र विलासपूर्वक नृत्य करना ही जिसका अभिप्रेत अर्थ था, ऐसी उस भगवती काली ने मलय कैलाश सह्य मंदर मेरु आदि पर्वतों से एक सुंदर माला बनाकर अपनी देह में धारण कर लिया। 36 वर्टिकल बार अधिक क्या कहा जाए, सारा संसार ही उसके आभूषण आदि सामग्री के रूप में परिणत हो गया। इस आशय से कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, युगांत काल के प्रसिद्ध पुष्करावर्तक आदि अभ्रमालिका मेघ समूह उसके वक्षस्थल में इंद्रनील की पटपट्टिका के रूप में 9 विराजमान थी। तीनों लोकांतर उसके जघन उदर आदि अंग में मणिमय आदर्श मंडल 8 बन गए थे। 37 हिमालय तथा सुमेरु पर्वत उसके दोनों कान की चांदी और सोने की मुद्रिका 3 बनकर शोभा बढ़ा रहे थे। ब्रह्मांडों की घुघुम शब्दों से परिपूर्ण माला एक लंबी लच्छेदार करधनी थी। 38 वर्टिकल बार शिखरों वनों एवं नगरों के गुच्छकों से परिपूर्ण तथा जीर्ण शीर्ण गांव वन द्वीप ग्राम आदि रूप कोमल पल्लवों से भरे सातों कुल पर्वत उसके गले की मालाएं थीं। 39 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, उस भगवती काली के अंगों में नगर ग्राम ऋतु मास दिन रात तथा तीनों लोक की मालाएं विराज रही थीं, वह सब मैंने देखा। वर्टिकल बार 40 वर्टिकल बार भद्र यमुना त्रिपथगा भागीरथी आदि नदियां गले के मोती आदि के हार के रूप में थीं, धर्म एवं अधर्म दोनों दूसरे कानों के पूर वोक्त कानों से अतिरिक्त कानों के भूषण बन गए थे। 41 भद्र उस कालरात्रि के धर्मरूपी दूध का क्षरण करने वाले चारों वेद 4 स्तन थे। समस्त शास्त्र रूपी क्षीर वाले ऋक आदि 4 संस्थान उसके स्तनाग्र थे। 42 त्रिशूल पट्टिश पटा 111-5 एक तरह का आभूषण पनवा 2075 आठ अर्थात देखने योग्य नमूनेदार अलंकार। आईडीआई साधारणतया मुद्रिका शब्द का अंगूठी अर्थ है, लेकिन यहाँ पर यह बाली के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पेज 356 2076 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। भाला, बाण, शक्ति, बर्छी, खड्ग, मुद्गरिन से बना जो आयुधों का समूह था, वही पुष्पमाला के रूप में उसने धारण किया था। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 43, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जो देवता आदि 14 तरह की भूत जातियां हैं, वे शरीरधारी उस कालरात्रि के रोमपंक्तियों के रूप में अवस्थित थीं। 44 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार उसकी देह में अव्यक्त रूप से स्थित नगर, ग्राम, पर्वत आदि मानो अपना पुनर्जन्म पाने के आनंद से उसके साथ साथ नाच कर रहे थे। 45 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार भद्र, सारा संसार उसके नर्तन में कांप रहा था, इसलिए कोई भी पदार्थ स्थावर स्थिर तो था ही नहीं, किंतु केवल जंगमात्मक ही यह जगत उस समय प्रतीत हो रहा था। पहले नष्ट होकर इसके शरीर रूपी परलोक में सुख से स्थित सारा जगत नाच रहा है, यह मैंने जाना। 46 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार निगीर्ण जगत को उदरस्थ करके अत्यंत तृप्ति को प्राप्त हुई। वह कालरात्रि मत होकर चारों ओर नृत्य कर रही थी। वह जगतपी सर्प को जीर्ण बनाने और नचाने के कारण ठीक मयूरी सी मालूम हो रही थी। 47 समस्त जगत विस्तीर्ण स्वरूप वाले उसके शरीर में दर्पण प्रतिबिंब में स्थित सा मालूम पड़ रहा था और उसका रूप भी पूर्व जगत के सदृश ही था। 48 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार एक किसी समय वह नृत्य से विरत भी हो जाती थी, फिर भी उसके भीतर का जगत तो नृत्य करता सा ही प्रतीत होता था। यह कहते हैं कभी तो वह नृत्य नहीं भी करती थी, परंतु शैल, पर्वत, अरण्य आदि के साथ वह नाना रूप जगत जो मरकर फिर आया था नृत्य करता ही रहा। 49 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार उक्त सुंदर जगत का नृत्य उसी के देहरूपी दर्पण में स्थित था और उस समय मैंने दीर्घकाल तक उसे देखा। वह एकदम अविनाशी होकर स्थित था, यानी निरंतर चल रहा था। 50 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार उसी जगत के नृत्य का वर्णन करते हैं। वह नृत्य क्या था? उससे समस्त तारागण चल रहे थे, सारा पर्वत समूह घूम रहा था, अमर, देवता और दानव मच्छरों के समूह के समान वायुओं द्वारा कंपित किए जा रहे थे। 51 संगम भूमि में छोड़े गए चक्रों के भ्रमण के सदृश शोभ रहे द्वीपों एवं समुद्रों से सारा आकाशमंडल व्याप्त हो गया था। हिला से, क्रीड़ा से उत्पन्न भ्रमणों से यानी आवर्त वायुओं से मानो पर्वत एवं धरारूपी तृण वर्तुलाकार में जोर से उड़ाए जा रहे थे। 52 उस नर्तन में ऊपर नील मेघरूपी वस्त्रों का परिचालन होने पर वायुओं से आकाशमंडल घुघुम ध्वनि से पूर्ण हो गया था और नीचे परस्पर टक्कर खाए हुए काष्ठ, अस्थि आदि के संधि भेद से हो रही पटपट ध्वनि से व्याप्त हो गया था। 53 परस्पर संयोग और विभाग से प्रत्येक क्षण में कभी मिलित एवं कभी विभक्त हुए जगत पदार्थों से युक्त अंगों एवं अंग भ्रमणों के कारण दर्पण के सदृश उसकी देह में उनका नृत्य विशाल भांकारों से मानो मूर्तिमान भय जैसे व्याप्त था। 54 उसी जगत के नृत्य का विभागशः वर्णन करते हैं। कहीं मेरु पर्वत अपने चंचल कुलाचल रूपी बड़े बड़े हाथों का संचालन कर नृत्य करता था। पेज 357 सर्ग 81 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। जब इसके अभ्ररूपी वस्त्रों से युक्त आच्छन्न छोटे छोटे कल्पवृक्ष रूप लोमों का घुमाव बड़ा ही रमणीय लग रहा था। 55 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार समुद्र भी अपनी मर्यादा का मुद्रण न छोड़कर नाच रहे थे और वृक्ष पृथ्वी से कभी आकाश में तथा आकाश से कभी पृथ्वी में आते जाते थे। 56 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार किसी समय घर अट्टालिका एवं गृहस्थी के सामान के साथ नगर घर घर ध्वनि करते हुए नीचे की ओर लुढ़कते हुए दिख रहे थे, लेकिन वास्तव में कुछ नीचे की ओर नहीं लुढ़क रहा था। 57 हे श्री रामचंद्र जी, भगवती कालरात्रि चतुर्तापूर्ण नृत्य कर रही थी, तब चंद्र, सूर्य, दिवस और रात उसके नखाग्र भाग की रेखाओं के अंदर विद्यमान आलोक में, प्रभा में मिलकर घूमते हुए सुवर्ण सूत्र के सदृश दीर्घाकार प्रकाशित हो रहे थे। 58 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भद्र कालरात्रि ने निहार के तोहार पहने थे, उसके वस्त्र नीले मेघ थे, इसलिए मेघों से बरसाए गए जो जल बिंदु थे वे उसके स्वेद बिंदु की तरह मालूम पड़ते थे। 59 2077। अब सारा जगत उस भगवती का अंगसमूह बन गया था, यह वर्णन करते हैं। 7 1 आकाश ही उसका बड़ा केशपाश जूड़ा बन गया था, पाताल चरण बन गए थे, भूमिमंडल उदर बना था और दिशासमूह बाहु बन गए थे। 60 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उस भगवती की जो आतों से युक्त वलिया थीं, वे द्वीप और समुद्र ही थे, जो पसलियां थी वे सारे पर्वत थे, और जो चंचल प्राण और अपान थे वे सारे आवह आदि पवन स्कंध रूप आकाश महल की शालिकाएं ही थीं। 61 जब भगवती कालरात्रि नृत्य करती थी, तब उसके विशाल शरीर के ऊपर हिमालय, मेरु, सह्याद्रि आदि पर्वतों ने झूले के आनंद का अनुभव किया। 62 उड़ रही पर्वतरूपी मजरियों से युक्त पूर्व वर्णित ब्रह्मांडमाला का इधर उधर परिवर्तन करती हुई उस भगवती ने अपनी तांडवलीला से मानो फिर महाप्रलय आरंभ किया। 63 वर्टिकल बार वर्टिकल बार हे श्री राम जी, वे सुर, असुर, नाग आदि के समूह ही भगवती के रोम थे, इसका शरीर स्पंदन रहित होकर ठहर सकता ही नहीं था, इसलिए चक्र की तरह वह बराबर घूम रहा था। 64 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भद्र कर्मफल रूप नाना वैभव कर्मानुष्ठान के कारण अनेक विज्ञान एवं अनुष्ठान यज्ञ, इन 3 सूत्रों का उसने यज्ञोपवीत धारण किया तथा आकाश में नाचती हुई वह मेघों की ध्वनियों को लेकर वेद घोष कर रही थी, इसलिए ठीक ब्रह्मचारिणी की तरह प्रतीत हो रही थी। 65 वर्टिकल बार वर्टिकल बार वस्तुतः उस नृत्य में कुछ भी नहीं हिल रहा था, परंतु भूतल और आकाश चक्र के चमकने से एक के एक दूसरे में प्रतिबिंबित होकर एक दूसरे के सदृश वे दोनों बन जाते थे। इससे कुछ समय के लिए भूतल आकाश बन जाता था और आकाश भूतल बन जाता था, यह देखने वालों की एक भ्रांति ही थी। 66 कालरात्रि की श्वासवायुओं का वर्णन करते हैं। उस भगवती के बड़े बड़े नासिका गुहारूपी घरों से निकले हुए मेघ के सदृश घुघु शब्द कर रहे। 358 2078 भ्रमण श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध उग्र पवन बह रहे थे, इन वायुओं से घोर घुघु शब्द हो रहे थे। 67 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भद्र सारा आकाशमंडल उस भगवती के चातुर्यपूर्ण पद्धति से संचालित हुए सैकड़ों हाथों के कारण प्रचंड वायुओं द्वारा कंपित पल्लवों से व्याप्त सा हो गया था। 68 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उसके अंगों से जनित जगत पदार्थों के साथ साथ जो हुए उनसे उत्पन्न श्रम के कारण मेरी धीर दृष्टि ऐसे कुंठित हो गई जैसे युद्ध संग्राम में सेना। 69 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उसका देहरूपी दर्पण जब कुछ भ्रमणशील हो गया, तब यंत्रों के सदृश पर्वत विचलित होने लगे, आकाशचारी देवता गिरने लगे और देवताओं के घर लुढ़कने लगे। 70 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उसकी नाभि में पृथ्वी की कोमलता के सदृश उस समय शोभा मालूम हो रही थी, क्योंकि अनेक मेरु पर्वत ठीक पत्तों के सदृश प्रतीत हो रहे थे, मल्याचल पल्लव से भास रहे थे और इन पर हिमाचल हिमकंसा प्रतीत हो रहा था। 71 उस भगवती की देह में अनेक सह्य पर्वत पृथ्वी पर पक्षियों के सदृश, अनेक विंध्याचल आकाश में विद्याधरों के सदृश तथा वृक्ष और बादल आकाश के अंदर घूम रहे राजहंसों के सदृश भास रहे थे। 72 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उसके देहरूपी सरोवर में अनेक द्वीप तृणों के सदृश, समुद्र वलियों के सदृश और देवताओं के आलय पद्मों के सदृश भास रहे थे। 73 भगवती का शरीरांग विशद आकाश के सदृश विशाल था। स्वप्न में उत्पन्न महान अंजन पर्वत के सदृश था तथा एक पिंड में बने हुए बारहों आदित्यों के सदृश तो उसकी कांति थी, विशाल उसकी जंघाएं थी। इस प्रकार के उसके अंग में कहीं पर सुवर्ण पर्वत के ऊपर उगे जंगल में अपना चिरंतन वैर निकालते हुए सा विंध्याचल नाच रहा था, तो कहीं गगनरूप आंगन में अपने शत्रु विंध्याचल को न सहने योग्य सह्य कैलाश, मलय, महेंद्र पर्वत, क्रौंच पर्वत, मंदर और गोकर्ण पर्वत मानो कोप से नाच रहे थे। इनके पक्षपात से सारी वसुमती और विद्याधरों के नगर नाच रहे थे। इस तरह उसके शरीर में सभी स्थावर जंगम भाव को प्राप्त हो गए थे। 74-75 वर्टिकल बार श्री राम जी, एक और आश्चर्य सुनिए। उसकी देह में पर्वत पर समुद्र नाच रहा था। वह पर्वत ऊंचे आकाशकोटर में नृत्य कर रहा था। वह आकाश भी चंद्र और सूर्यों के साथ पृथ्वी के नीचे चलित होकर कहाँ चला गया, यह जाना ही नहीं गया। नानाविध पुष्पों से युक्त तथा द्वीप अचल एवं नगर से समन्वित वनगण सूर्यमंडल में नाच रहा था। यो चंचल जगत समुद्र में चंचल तृण के समान दिशाचक्र में भ्रमण कर रहा था। 76 वर्टिकल बार भद्र आकाश में पर्वत घूम रहे थे, दिशाओं में समुद्र घूम रहे थे। पुर, नगर, मंडल, नदियाँ, सरोवर ये सब अपने आश्रभूत लोक से लोकांतर में दर्पण के भीतर जैसे प्रविष्ट होकर झंझावात के द्वारा असंकीर्ण तृणों का उड़ना जैसे लोक में विख्यात है, वैसे ही उड़ रहे थे। 77 वर्टिकल बार मत्स्य समुद्र की नाई मरुभूमि में घूम रहे थे, नगर पृथ्वी के सदृश आकाश में स्थिर दिखाई दे रहे थे, पर्वत आकाश में प्रतीत हो रहे थे। अधिक आश्चर्य तो यह था कि आकाश एवं प्रलय के मेघ वायुओं से घिरे हुए पर्वतों पर स्थित थे। 78 किसी यंत्रचक्र में हजारों की संख्या में दीपक लगे हों और वह यदि घूमता हो तो कितना सुंदर लगता है। ठीक इसी क्रम से वेग से हो रही उत्पात, पेज 359, सर्ग 81, श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2079। मणियों की वृष्टि के सदृश अति सुंदर नक्षत्रों का समूह घूम रहा था। इसकी शोभा उस तरह की थी जैसे आपकी सभा में विद्याधरों एवं देवताओं के गण द्वारा प्रीति से छोड़ी गई पुष्पवृष्टि भीतर बाहर भ्रमण करती है। 79 वर्टिकल बार भद्र भगवती कालरात्रि के शरीर में प्रलय एवं सृष्टियों के समूह दिन रात के भाग में प्रतीत हो रहे थे। दिन और रात्रि के समूह मलिन एवं अम्लिन रजत के बिंदु के सदृश अतिस्वल्प मालूम पड़ रहे थे। शुक्ल कृष्ण पक्ष सुंदर निर्मल हीरे एवं इंद्रनीलमणि के बनाए गए धवल एवं काले आदर्श मंडल के सदृश प्रतीत हो रहे थे। 80 वर्टिकल बार हे राघव, उसकी देह में सूर्य चंद्र आदि के मंडल तो रत्न बन गए थे। नक्षत्र समूह तरल वर्तुलाकार शोभा से युक्त गले के हार के सदृश बन गए थे। अत्यंत स्वच्छ गगनमंडल पहने हुए महान वस्त्र बन गए थे। इनमें भ्रमण कर रही विद्युत अलाचक्रसी प्रतीत हो रही थी और निरंतर महान प्रकाश कर रही थी। 81 भगवती के नृत्य कल्पांत काल में लुढ़क रहे तीनों जगत ऊपर नीचे परिवर्तनों के कारण तत्काल ही झनझन ध्वनि करने वाली मणियों के रूप में बन गए। झंकार से ऊपर नीचे गमन कर रहे सूर्य आदि तेज अनेक तरह के गुणयुक्त सूत्रयुक्त नूपुर वलय आदि भूषण के रूप में बन गए। 82 वर्टिकल बार भद्र अब एक दूसरा आश्चर्य सुनिए। देवी के तांडव नृत्य काल में वीरजनों का बड़ाबड़ा कोलाहल सुनाई दे रहा था। ये वीरजन संग्राम में मत शत्रु योद्धाओं के लिए निकाले गए खड्गों की मरीचियों की प्रभा से ग्रीष्मकाल के दिनों को भी मलिन कर रहे थे। देवी के नृत्य के समय ऊपर नीचे होने वाले संचालनों से वे योद्धा लुढ़क रहे थे, फिर भी अधिष्ठान भूत ब्रह्मा की स्थिरता के कारण वे स्थिर थे। 83 यह दूसरा आश्चर्य सुनिए। भूत भविष्यत अनंत कोटि सृष्टि प्रलय आदि से युक्त इस भगवती कालरात्रि का जब तांडव होता था, तब ब्रह्मा इंद्र आदि देवता एवं असुर अपनी अपनी अधिकार प्रवृत्ति से दूसरे दूसरे बनकर वायु से चालित मच्छरों के सदृश या बिजली के सदृश प्रसिद्ध अस्थिरता विलास से आते और जाते दीख पड़ते थे। 84 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भद्र भगवती के शरीर में जो सर्ग दिखाई देता था, उसमें सृष्टि प्रलय सुख दुख भवभव इच्छा अनिच्छा विधि निषेध जन्म मरण आदि परस्पर विरुद्ध भी सब पदार्थ कभी सदा एक साथ एवं कभी अलग अलग रूप से विलसित होते मालूम पड़ रहे थे। 85 वर्टिकल बार भगवती के शरीर रूप चिदाकाश में मिथ्या रूप ही चमक रहे, अतेव चिदाकाश रूप शून्य रूप सृष्टि प्रलय चतुर्दश भुवन पृथ्वी आदि पदार्थों की अधिष्ठान वश हुई उत्पत्ति स्थिति विनाश अर्थ क्रिया परिश्रमण सबकी संख्या कितनी थी, यह तनिक भी मालूम नहीं हो सकती थी। 86 वर्टिकल बार भद्र भगवती की देह में उत्पात शांति आदि परस्पर विरुद्ध द्वंद्व समूह एकत्र ऐसे प्रतीत होता था जैसे एक कोश में एकत्र रत्नों का समूह, क्योंकि भगवती के शरीर में रसों से अन्योन्य अनुचित अनेक सर्ग परंपराएं विद्यमान थी। 87 वर्टिकल बार श्री राम जी परमार्थदशामे चिदाकाश उसकी देह में स्वभावभूत यानी अशास्त्रीय ज्ञान से सिद्ध मायारूप आवरणात्मक अस्फुट अनुभव से उत्पन्न जगत स्थितियां एवं जगत प्रलय टी पेज 360 2080 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। चारों ओर ऐसे कलित होते थे जैसे तिमिर रोग से मलिन हुई दृष्टि से आकाश में केशोंद्रकों के स्फुरण प्रतीत होते हैं। वर्टिकल बार 88 वर्टिकल बार भद्र अविचल अधिष्ठान रूप स्थिति में विद्यमान जगत वस्तुतः अक्षुब्ध ही है, फिर भी मायाक्षोभ दृष्टि से क्षुब्ध सा दीख पड़ता है, क्योंकि बिंबरूप से अचल पर्वत चलित होने वाले दर्पण में प्रतिबिंबित होकर जैसे चलित होता है, ठीक ऐसा ही यह जगत स्थित है। 89 जैसे बालक के संकल्प का सर्ग प्रतिक्षण पूर्व स्थिति का त्याग कर अन्य स्थिति ग्रहण करता है, वैसे ही नृत्य से चमक रहे विशिष्ट प्रताप से युक्त माया के अंदर प्रविष्ट हुए सभी पदार्थ प्रतिक्षण परिणाम द्वारा पूर्व स्थिति का त्याग और अन्य स्थिति का ग्रहण करते रहते थे। 90 सब पदार्थों का उत्पादन करने के लिए कारकों की क्रियाशक्ति उपयोग में आती है, आगे के भाव विकार तो स्वयं ही काल आने पर उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मूंग इकट्ठे करने हो तो कारक क्रिया शक्ति की आवश्यकता होती है, परंतु विशीर्ण होकर फैलने में तो उनकी स्निग्धता ही कारण है न कि अन्य कारक क्रिया शक्ति, ठीक ऐसे ही यहाँ समझना चाहिए। यह कहते हैं भगवती की देह में क्रिया शक्ति है, अतएव उसके द्वारा उसमें निरंतर भरे जा रहे जगत रूपी मूंग के दाने ढेर के रूप में पहले होकर फिर विशीर्ण हो जाते हैं यानी चारों ओर फैल जाते हैं। 91 माया भगवती परिणाम स्वभाव जड़ जगतपा होने के कारण ही प्रतिक्षण अन्य अन्य रूप की प्रतीत होती है। यह कहते हैं भगवती माया एक क्षण में तो कुछ मालूम पड़ती है और दूसरे क्षण में वैसी नहीं भी मालूम पड़ती है। एक क्षण में एक अंगूठे के बराबर प्रतीत होती है तो दूसरे क्षण में आकाश को भी भर देने वाली मालूम पड़ती है। वर्टिकल बार 92 वर्टिकल बार चूंकि सर्वविध कलाओं से परिपूर्ण जगतात्मक यह देवी संवित शक्ति रूपा है, इसलिए अनंत एवं विशाल आकाश कोश के सदृश विशुद्ध स्वरूप वाली है। 93 वर्टिकल बार वह देवी कालरात्रि तीनों काल में स्थित तत्त्व विचित्र परिणामधारी समस्त त्रिजगत की भीतरी चित शक्ति है। इस कारण से वह चितेरे के उदार मन में स्थित चित्र संसार समूह के सदृश यथास्थित उस विचित्र रूप से वैसी प्रकाशित होती है। इस प्रकार के प्रकाशन में उस चितिशक्ति का परिवर्तनशील तत्त्व काम कर्म वासना के परिपाक के अनुसार वेग भी रहता है। 94 तब क्या वह देवी प्रपंच पूर्ण ही है? इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हैं। अविद्या से आवृत चितिशक्ति के कारण वह देवी समस्त संसारूप एक विद्या से अविद्या के हट जाने पर शुद्ध ज्ञानात्मक बन जाने के कारण वह शांत आकाश रूप शरीर धारिणी होकर सर्वविध प्रपंच से निर्मुक्त होकर स्थित हो जाती है। इस प्रकार बद्ध और मुक्त पुरुष की दृष्टि से गमय एवं विद्या विद्या से क्रमशः व्यंजित हो रहे स्वरूप से उपलक्षित तथा परमार्थ रूप से अनादि अनंत चिदेक रूप को धारण कर रही वह देवी ही प्रकाशती रहती है। 95 वर्टिकल बार विवर्त एवं परिणाम की दृष्टि से तथा जीवन मुक्त एवं युक्तिवादी आत्माओं की दृष्टि से उस पेज 361 सर्ग 81 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। माया में जो जगत का ज्ञान हो सकता है इसमें दो दृष्टांत कहते हैं। भद्र उस देवी के शरीर में विद्यमान उस अनंत स्फटिक शिलारूप कोश में यह दृश्य एक रेखा में रचित कमल चक्रादिशा ही प्रतीत होता है और आकाश मात्र शरीर धारिणी उसमें चिद्रूप के कारण यह दृश्य आकाशात्मक होकर ऐसे भासता है जैसे द्रवस्वरूप समुद्र कोश में ऊर्मिरेखा प्रतीत हो रही हो। 96 वर्टिकल बार यो उस काल रात्रि और उसके नृत्य का सात्विक स्वरूप बतलाकर अब उसके नृत्य का उत्प्रक्षा आदि से वर्णन करते हैं। समस्त आकाशमंडल को पूर्ण कर देने वाली वह महान भैरवी कालरात्रि देवी भैरवाकृति उस कल्पांतरुद्र के सम्मुख नृत्य कर रही थी। 97 वर्टिकल बार भद्र मैं क्या वर्णन करूँ? कल्पांत काल के महारुद्र के ललाट स्थान का दृढ़ता पूर्वक आश्रय कर रही जो उग्र तृतीय नेत्राग्नि है उससे दग्ध हुए अतेव स्थानों के रूप में बचे हुए अरण्यों से युक्त भूमि वाली कल्पांत वायुओं से कंपित वनमाला के सदृश वह महादेवी नृत्य कर रही थी। 98 उस देवी के गले में पूर्ववर्णित केवल माला बंधन ही नहीं था परंतु कुदाल मुसल ओखली आदि भी था। यह कहते हैं कुदाल ओखली आसन हल्की फाल घट करंडक डला मुसल सूप बटकी आदि की माला धारण कर वह देवी नृत्य कर रही थी। 99 हे श्री राम जी इस तरह के नानाविध पुष्पमाला समूहों के फूलों को जो नृत्य में क्षुब्ध तथा भंग से क्षत हो जाते थे बिखेरती हुई तथा नूतन बनाती हुई सी नाच कर रही थी। 100 वर्टिकल बार इस प्रकार भयंकर रूप धारण करने वाली उस कालरात्रि के द्वारा वंदित हो रहे उसी प्रकार का आकाश के सदृश विशाल भयंकर रूप धारण किए हुए अनंताकृति रुद्र भी देवी के सदृश महानृत्य कर रहे थे। 101 रक्त एवं आसवों से पूर्ण यमराज के महिष का महान सींग हाथ में लेकर डिम्ब डिम्ब सुडिम्ब पचपच झमय झमय प्रझमय आदि तालबोधक शब्द वाद्यों के द्वारा भगवती एकदम नाच रही थी। उसने अपने गले में मुंडों की माला पहनी थी सिर में गरुड़ के पंख धारण किए थे प्रलय में सारे जगत को खाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई थी और कल्पांतरुद्र भगवान भैरव को नमन भी कर रही थी। इस तरह नृत्य प्रायण एवं प्रसन्न भगवती कालरात्रि के द्वारा वंद्यमान भगवान भैरव आपका कल्याण करें। अथवा इस श्लोक का दूसरा यो भी अर्थ हो सकता है देवी कालरात्रि भगवान भैरव की स्तुति कर रही थी। हे भैरव आप सब लोगों के अनर्थकात्मक भोग एवं स्थूल शरीरादि प्रपंच को सबसे पहले खा डालिए, फिर सूक्ष्म शरीर आदि प्रपंच को खा डालिए, फिर मूलभूत मायोपाधि एवं कारण शरीर को भी अंतिम साक्षात्कार में आकर खा डालिए। इसके बाद पंचम आदि योग की भूमिकाओं में लगाकर शीघ्र ही सप्तम भूमिका तक के योग को भली भांति पचाकर विदेह कैवल्य के द्वारा जला डालिए। स्तंभ आई 1-1 से 1 2081 पेज 362 2082 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। यो उस तरह नाच कर रही भगवती के साथ साथ आपके द्वारा स्तुति किए जा रहे भगवान भैरव आपकी रक्षा करें। 102 81वां सर्ग समाप्त।